սպանական բարձր տրամադրությամբ կարծիքն է եթերում։ Սիրելի երեխաներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր տոնը։ Երեխաների տոնի նախորդին Զեփյուր բնապահպանական հասարակական կազմակերպության եւ մայրաքաղաքի Caroline Cox-ի անվան վերականգնողական կենտրոնի համատեղ ջանքերով կազմակերպվեցին կանաչապատման աշխատանքներ կենտրոնի տարածքում։ Մանրամասները Անահիտ Նուրզյանի պատրաստած սյուժեում։ Անկախ սոցիալական դիրքից, առողջական վիճակից ու մյուս բազմաթիվ հանգամանքներից, տարվա մեջ կա մի օր, որը տոն է թե մեծերի, թե փոքրերի համար։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը մեծերը նույնպես հիշում են իրենց մանկությունը, սերնդակիցների սպարագայում ոչ այնքան գունավոր ու փորձում անհոգ լինել։ Իսկ ընդհանրապես այդ օրն ավելի շատ է խոսվում երեխաների կարիքների, իրավունքների, նրանց տարաբնույթ վտանգներից պաշտպանելու մասին։ Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար կարևորագույն խնդիրը հասարակությանը ինտեգրումն է։ Տոնի նախորդին Զեփյուր բնապահպանական հասարակական կազմակերպության եւ մայրաքաղաքի Caroline Cox-ի անվան վերականգնողական կենտրոնի համատեղ ջանքերով կազմակերպվեցին կանաչապատման աշխատանքներ կենտրոնի տարածքում։ Դրանց ակտիվորեն մասնակցում էին նաև կենտրոնում բուժվող երեխաները։ Կենտրոնի սոցաշխատող Անժելիկա Զաքարյանը հավաստեց, որ արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպվող միջոցառումը այս անգամ ավելի շատ մասնակիցներ հավաքեց, եւ հիմնական նպատակից զատ այն նաև նոր ընկերներ ձեռք բերելու հնարավորություն էր։ Արդեն երկրորդ տարին է եւ կարծես թե ավանդույթ է դարձել Զեփյուր հասարակական կազմակերպության եւ Caroline Cox-ի անվան վերականգնողական կենտրոնի համագործակցությունը հունիսի 1-ի երեխաների պաշտպանության օրվա նախորդին։ Այս նախաձեռնությունը եղել է ընդհանուր կենտրոնի կողմից ես եւ Զեփյուրի կողմից Մարիետա Թումասյանը եւ Արամ Մայլանը միասին նախաձեռնեցինք եւ որոշեցինք այսպիսի հիանալի օր կազմակերպել ոչ միայն երեխաների, այլեւ մեծերի համար։ Այս իրադարձության մեջ կարևոր է այն, որ մեր ուժողները ինտեգրվում են հասարակության մեջ։ Կարևոր ասպեկտը դա է, նրանք շփվում են հասարակության տարբեր խավերի, տարբեր տարիքային խմբերի մարդկանց հետ եւ նրանց համար կարծես թե նոր աշխարհ է բացվում։ Իսկ հասարակության անդամների համար նույնպես կարևոր է այսպիսի միջոցառումների կազմակերպումը, քանի որ նրանք սովորում են եւ ծանոթանում են այդպիսի մարդկանց։ Սովորում շփվել, կարողանում են իշտե շատ տարբերել, ասենք տարբեր սինդրոմները մարդկանց եւ իմանում են, թե որ սինդրոմի հետ ինչպես պետք է խոսել, որովհետեւ կան փոքր տարիքով երեխաներ, որոնք նույնիսկ չեն հասկանում ինչը կատարվում կամ թե ինչպես է այդ մարդը տենց դարձել եւ կարող է դա որոշակի խնդիրների բերել մարդկանց հոգեբանության հետ կապված։ Դրա համար նա ցամա եւս կարեւոր է այս շփումը երկողմանի եւ երկուսի համար էլ ինտեգրացիա է։ Իսկ չեք մտածում արդեն ուրիշ կազմակերպություններ նաեւ ներգրավել, թե առայժմ Զեփյուրն է միայն։ Ընդհանրապես մեր կենտրոնը համագործակցում է բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ եւ Զեփյուր հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությունը մի գլուխ է, բայց ոչ միայն կազմակերպությունների շարքում, այլև մենք ինտեգրացիայի առումով տարբեր միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, ասենք փոքրերին տանում ենք Սոֆիան, որտեղ նրանք մտնում են հասարակության մեջ, խաղում են տարբեր խաղեր, մեծերին տանում ենք Viaggio ռեստորանը կամ տարբեր ռեստորաններ, ինչը նշեցի Viaggio-ն, որը հետո այնտեղ հարմար է անվասալիակներով մարդկանց համար բարձրանա, եւ այդպես նրանք ինտեգրվում են հասարակության մեջ։ Բացի դրանից կան որոշ կազմակերպություններ, օրինակ դեպի հայ կազմակերպություն եւ այլ կազմակերպություններ, որոնք նույնպես համագործակցում են եւ ժամանակ առ ժամանակ մեզ այցելում են։ Իսկ նախորդ տարվանից, ասենք դուք ինչ որ արցունքների արդեն ականատես եղել եք բուժվողների մեջ, նաև հասարակության այլ խավերի մեջ, որտեղ տեսնում են, տարածում են մեկը մյուսին ասելով, նաև նկարներով, տեսնում են երևի այս անգամ ինչ որ նոր մարդիկ են եկել, ովքեր անցած տարի տեղեկացել են, հիմա եկել են իրենք տեսնելու։ Անցած տարի մոտ 10 մարդ է Զեփյուրի կոմից, կարծեմ մոտ ավոր 10 մարդ է, շատ քիչ մարդիկ են մեր կոմից են բուժվողներն են, որոնք ստացոնար բարգած են մեր հիվանդանոցում։ Այս տարի Ժեփյուրի կողմից ավելի քան 25 մարդ կար, ընդամենը մի քանի հոգի էին նույն մարդիկ, նոր մարդիկ են ներգրավել, մեր կենտրոնի անդամներից նույնպես անցած տարվանից անդադար հարցնում են։ Հունիսի 1-ի երբ մոտենում, մեր բախ են կազմակերպությունը գալու է, ցանկներ տնկելու ենք այս տարի։ Այն մարդիկ, ովքեր անցած անգամ են եղել, անդադար հարցնում են։ Բայց ոչ միայն մարդկանց հոգեբանության մեջ, այլև ընդհանրապես կենտրոնի այս կանաչապատման գործում այդ գործը անփոխարինելի է եւ շատ կարեւոր։ Ընդհանրապես մեր կենտրոնում կա անչափան հարցերին շատ մեծ ուշադրություն է տրվում եւ մենք անդադ այդ գործերով զբաղվում ենք, բայց իհարկե մասնագետների այդ նրանց խորհուրդները, նրանց մասնակցությունը անփոխարինելի է եւ շատ կարեւոր է։ Եւ ի վերջո համատեղ աշխատանքը համախմբում է մարդկանց։ Այո, միանշանակ մարդիկ նոր ընկերներ են ձեռք բերում։ Ես օրինակ այսօր ծանոթացրեցի մեր գրողների հետ, ահագին մարդկանց, իստում անրանք հետագա արդեն Facebook-ով թե այդ կերպով կշփվեն եւ նրանց շրջապատնել են մեծանում, ավելի շատ մարդիկ են ճանաչում եւ ավելի հետաքրքիր է դառնում կյանքը նրանց համար։ Եւ հունիսի 1-ին անշուշտ ինչ կցանկանայիք հատկապես կենտրոնում բուժվող երեխաների համար։ Կցանկանայի, որ արլևս կարիք չլինի, որ նրանք հաճախեն մեր կենտրոնը, կցանկանայի նրանց շատ-շատ առողջություն եւ հիմա որը շատ արդյական է խաղաղություն, որովհետեւ առողջ լինելը ոչ խաղաղ պայմաններում նույնպես ոչ առողջ ապրելակերպ է։ Զեփյուր բնապահպանական հասարակական գազմակերպության փոխնախագահ Մարիետա Թումասյանը կարևորեց բնության հանդեպ սերը երեխաների մեջ։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ մայր բնությունը վստահելի ձեռքերում է։ Մեր երեխաները հոգատար են ծառուցախքի հանդեպ, հատկապես եթե իրենք են տնկում։ Ամեն տարի մի ամսյակը սկսում ենք Քերոլայն Քոքսի անվան կենտրոնի բակից, երկրորդ անգամն է, որ այցելում ենք եւ շատ ուրախ եք, որովհետեւ մեզ շատ լավ ընդունում են եւ երեխաներն էլ են մցաճուկով ամեն մի մեր առաջարկին արձագանքում միասին փորձում եք լինել մի խումբ, ինչպես ընտրեցիք հենց կենտրոնը։ Մենք ուզում ենք այնպիսի միջոցառումներ կազմակերպել տվյալ խմբի երեխաների հետ, որպեսզի իրենք լինեն մի մասնիկը։ Մենք օգնում ենք դժվար ծողությունները կատարում ենք, իսկ մնացած ծաղիկ տնկելը, ջրելը փորձում ենք որպեսզի երեխաները կատարեն։ Վերականգնողական կենտրոնում բուժվող երեխա։ Այո, բուժվող երեխաներն են եւ մենք փորձում ենք որպեսզի նրանք էլ չընգճվեն եւ իրենց վատ չզգան, դրա համար ընտրեցինք հենց ծաղիկներ, համ էլ ծաղիկն են երբ ծաղկում է, ինձ թվում է այս կենտրոնը դրա կարիք ունի, գեղեցկության կարիք ունի, խնամքի կարիք։ Եվ եթե իրենք էլ ծաղիկներին խնամեն, այսինքն իրենք լիարժեք կզգան իրենց։ Այո, եւ փորձում ենք մանուկների մեջ դաստիրակել սեր դեպի բնություն, իրանց մեջ այդ հոգատարությունը դնել, մենք գալիս եք տնկում եք, իսկ մնացած այդ գործողությունն են երեխաներն են կատարում, երեխաները օգնում են ջրել, ինչ որ խնամքի փոքրիկ առողջություններ են անում եւ շատ ուրախանում եմ, որ երեխաների մեջ սեր հետևում են ծաղիկներին, մշակում են, հարցնում են ինչ տեսակ է, ոնց են խնամում եւ այդ ամենը մեզ իրոք նոր էներգիա, հա, ալիք է տալիս, որպեսզի մենք նորից գանք եւ մենք որոշեցինք այս ամեսը նվերել երեխաների, մի ամսյակն է մեր եւ կփորձենք հետագայում էլ մեր պլաների մեջ ընդգրկել վերականգնողականի երեխաներին։ Ես կարող եմ վստահ ասել, որ ունենք շատ լավ սերունդ, հիանալի բնապահպաններ ունենք, որոնց կարելի է վստահել մեր բնությունը, իրոք նրանց մեջ սեր եք տեսնում, ուրախանում են, ամեն կերպ օգնում են, հարցնում են ինչով կարող են ակնել եւ իրոք մենք շատ ենք ուրախանում, որ մեր երեխաներն էլ ունեն այդպիսի երեխաների հետ շփման, ինչ որ եզրեր են գտնում։ Այո, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաներն էլ տեսնեն հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ, որ նրանք չհուզվեն, մեր երեխաներն էլ դրա կարիք ունեն շփման տվյալ երեխաների հետ, որ ադեկվատ վերաբերմունք ունենան պարզապես։ Շնորհակալություն ձեր նախաձեռնություններին, հաջողություն, հուսանք խաղաղ երկնքի տակ հետագայում ավելի ծավալուն միջոցառումներ կկազմակերպեն։ Այո։ Միջոցառմանը մասնակից երեխաների համար նույնպես օրն արտասովոր գեղեցիկ ու հագեցած էր, տպավորությունները բազմաթիվ։ Անգելնա, դու առաջին անգամ ես մասնակցում այս միջոցառմանը, կարող ես տարբերությունները նշել անցած անգամվանից։ Այո, այստեղ ավելի մաքուր է, այստեղ արդեն աշխատանք ավելի քիչ է, անցյալ տարի շատ էր մաքրելու տեղը, այս տարի շատ հեշտ ավարտվեց ամեն ինչ, թեկուզ եւ ես ուշացած եկա, սակայն ես չէի կարող բաց թողնել այս միջոցառումը, քանի որ շատ եմ սիրում Զեփյուր կազմակերպությունը, հարգում եմ նրանց բոլոր աշխատանքները, մանավանդ վերականգնողական կենտրոնին հատկացրած իրենց ուշադրությունը շատ մեծ նպատակով է, եւ ես հարգում եմ այն, որ նրանք այդքան անում են, որպեսզի երեխաները զգան իրենց ավելի հաճելի մի տեղ եւ ավելի գեղեցիկ միջավայրում լինեն եւ հաճույք ստանան լինելով վերականգնողական կենտրոնում։ Առօրյա կյանքում միշտ շրջապատս լինում են կանաչ ծառեր եւ մանավանդ ծաղիկներ, քանի որ նրանք առաջին մաքրում են օդը, երկրորդը հաճելի տպավորություն են թողում, երրորդն էլ հանգստացնում են մարդկանց ուղեղները, հատկապես երեխաների վրա դրական է ազդում այն, որ նրանք ճանաչում են նոր մարդկանց եւ տեսնում են նրանց աշխատանքը, նրանք ցանկանում են ինչ-որ բանով օգնել մարդկանց եւ հաճույք ստանալ դրանից, եւ նրանք էլ իրենց զգում են հասարակության լիարժեք անդամ։ Անգելնա, եւ քո շնորհավորական խոսքը իհարկե հունիսի 1-ի արդիվ։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, թող իրանցունիսի մեկը անցնի շատ հաճելի։ Ես ցանկանում եմ նրանց առողջություն, թող հրաշք կատարվի եւ նրանք բուժվեն։ Մինասյան Արիկա, այստեղ ես առաջին անգամ եմ եւ շատ լավ տպավորություններ ունեմ։ Եվ այստեղ բուժվող երեխաներին կցականամ, որպեսզի նրանք ավելի շուտ բուժվեն եւ միշտ առողջ լինեն, երբեք իրենց վատ չսկան։ Ուզում եմ, որ մեր տնկարծաղիկները ամեն տարի հիշեցնեն մեր այցի մասին։ Առողջ երեխաների համար ինչ է նշանակում քո կարծիքով այցելել վերականգնողական կենտրոնում բուժվող երեխաներին, նրանց հետ շփվել։ Ես համար նպես հաճույք է, որ այդ երեխաների հետ շփվում ենք, որովհետև նրանք էլ մեր կարիք ունեն, մենք էլ պետք է նրանց օգնենք, հասարակությամբ հասկանում ենք։ Էլինա Պողոսյան, ինձ համար այսօրը շատ լավ օր էր, պայծառ և շատ մեծ տպավորություն թողեց այսօրը, որովհետև աշխատել հիվանդ երեխաների համար, որպեսզի նրանք իրենց լիարժեք զգան միջավայրի մեջ, դա շատ լավ միջոցառում է և իսկապես դա ամեն տեղ չես կարող հանդիպել։ Այս երեխաները թեկուզ ունեն ֆիզիկական խնդիրներ, սակայն նրանք ևս պետք է մասնակցեն և հասարակության լիարժեք անդամ դառնան։ Ինչ կմաղթեիր եւ նրանց եւ բոլոր երեխաներին։ Ես կմաղթեի բոլոր երեխաներին առողջություն, ֆիզիկական խնդիրներով երեխաներին ես կմաղթեի, որպեսզի նրանք ավելի շուտ լավանան եւ որպեսզի բոլորը ապրեն երջանիկ։ Միանալով բոլոր բարեմաղթանքներին, ուզում եմ, որ մեր երեխաները խաղաղ երկնքի տակ մեծանան, գնահատեն ունեցածը, ստեղծագործեն, օգտվեն բոլոր բարիքներից ու իրագործեն իրենց նպատակները։ Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ կարծիքն են թերում այսօր հունիսի 1-ը, օրը 4-7-ի, օրվա հանդիպումն փոփային կորացույցով։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, ծնվել են Միխայել Գլինկան, ռուս կոմպոզիտոր, Վասիլի Պոլենովը, ռուս նկարիչ, Պետրոս Դուրյանը, հայ հանճարեղ բանաստեղծ դրամատուրգ, Ալեքսանդր Դոլոխանյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ուլյամ Նոուզը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մերլին Մոնրոն, ամերիկացի հայտնի կինոդերասանուհի ֆոտոմոդել, Լուսինե Զաքարյանը, հայ տաղանդաշատ երգչուհի, հոգևոր երգերի կատարող, Քոլին Մակկալոնը, ավստրալիացի գրող, Մորգան Ֆրիմենը, կինո և հնչյունավորման ամերիկացի դերասան ռեժիսոր, Վլադիմիր Գրամատիկովը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, ռեժիսոր, կինոդրամատուրգ, պրոդյուսեր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 1-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին աշխարի բոլոր մանուկներին ցանկանում ենք անհոգ մանկություն։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։